moom bi ñaari waayla woon quoi Modou ak Moussa. Modou ak Moussa ne dañoo bëgg mbiskit ba kenn xamul lii lan la. Benn journée ñu sarax leen benn paquet mbis bu mag xam nga. Léegi pour bañ kenn ñaan leen nag ñu ne bon nañ dem armée rek quoi ñu séddoo ko fa. Mais bi ñu dugg si armée bi nag ñaari mbiskit wadd quoi xam nga. Ñu ne garaaw bu ñuy génne ñu nañ ko foraale. Bàyyi foofu mbiskit di dugg. Ñu dugg commencé séddoo mbiskit bi. Xam nga ku nekk naan yow benn man benn mbiskit yi quoi xam nga comme ça pour ñu tolloo quoi ku ne am li moromoo am. Noonu daal Djibi benn waay bu doon jaar si buntu armée yi dégg wax ji dégg ñu naan yow benn man benn rek mu foog nekk xam nga rek dem yee si doo néew yi mu daw si saasi gaayan almet gaayan rek dem kër imaam Bamba. Ne ko imaam Bamba imaam dem yaa ngi si doo néew ca armée yi. Imaam bi ne ko lan lay wax nii ma subhanallah mu ne ko waaw waaw mu ne ko ay ca jógal ñu dem gaaw. Mu ànd ak imaam bi noonu ñu yegg si buntu cimetière yi tombeek nag Modou ak Moussa di génnaat xam nga ñu continuer di wax seen wax jooju ba pare naan ko yow benn man benn bu benn instant rek ñu ne ak ñaar yi nekk ci bunt bi di ñu xaar rek imaam ñoom ñaar ñu xoolante ne ko ak ñaar yi nekk ci bunt yi di ñu xaar maanaam man ak yow gis nga sa waay ñoo ko déggandoo boo xam li lay yoot man xam naa li may yoot jiitu naa la kër gi rek daa ko ci teg laa la wax ñii maa xam naa dañ foog ne ñoom ñaar dañ doon waxal quoi ndekete mbiskit yi la